بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانانو رونو، منګه په تیر درس کې دیزې پوری خبره بیان کړې وه چې د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام مور امینه بنت وهب د مدینې نه واپس را روانه وه. د ابوا مقام کې په هغه باندې هم مرګ راغی او هغه هم د دې دنیا نه رخصت شوه. او محمد رسول الله علیه السلام د ام ایمن سره مکی ته راغی، نو دلته ټوله پالنه اوس نیکه ته پاتې شوه. د هغه نیکه عبدالمطلب به د نبی علیه السلام ډیر زیات خیال ساتو، ځکه یو خو نبی علیه السلام پلار چې و عبدالله، هغه ورته ډیر زیات ګرانو. د همغه ګران زوی یتیم لمسی دا به ورته څنګه نه ګرانېدو. او بل امتحان پې تازه دا راغی چې هغه مشفقه مورم ترې مړه شوه او د تنهایی او فراق په لمبو باندې سوځېده. مور او پلار یې خو اسم نه و، خو دې سره سره نیکم ورور و نیکمه خور وه چې د هغه سره لږ غوندې ساعت تیر وې. د ژوند سفر ورته یوازې په غاړه و. بله یو مهمه وجه دا وه چې دا ماشوم خو سعام ماشوم نه و، دا خو داسې یو کمالي ماشوم و. په ده کې داسې صفات او داسې ځانګړتیاوې وې چې هغه په عام ماشومانو کې نه لیدلی کېدی. نو عبدالمطلب ته خپل دا لمسی دا ډیر زیات ګران و. د نورو بچو په ځای باندې به نبی علیه الصلات وسلام سره ډیره زیاته مینه کوله. مستدرک د حاکم کې په حسن لذاتهی سند سره دا واقعا راغلې ده. طبرانی په المعجم الکبیر کې او امام بهقی په دلائل النبوه کې او مستند ابی یعلا کې دې کې هم حسن لذاتهی سند سره دا واقعا راغلې ده. کندیر بن سعید د خپل پلار نه روایت کوي، وایي: ما په جاهلیت کې حج کوو چې ګورم یو سړی دی په کعبه کې طواف کوي او اشعار وی ځان سره: رب رد الی راکبی محمدا رده ربی الی واصطنع عندی یدا. ای زما رب، زما سورلی ما ته د محمد سره راکې علیه السلام، رب ما ته محمد را وګرځې او ما باندې احسان وکې. وای ما خلکو نه تپوس وکړه چې دا څوک دی. هغې راته ویلې: هذا عبدالمطلب ابن هاشم، دا خو عبدالمطلب د هاشم زوی دی. ذهبت ابل له فأرسل ابنه في طلبها فاحتبس علي. وای اوخی چیرته تلی و اوخی ورک شوی و، نو خپل دغه لمسی ورپسې لګلی و چې ته لاړ شه هغه اوخ راوله. خو اوس لږ ایسار شو، وخت په ډیر واوړېدو، نو ځکه دا اوس خفه دی او خفګان کوي. او حال دا چې دغه ماشوم دومره کمالي ماشوم دی: ولم یرسله قط في حاجة الا جاء بها. هیڅکله دې نیکه یو کار پسې نه دی لګلی مگر هغه کار یې پوره کړی دی. قال: فما برحت ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالابل معه. نويز اما غزي كما قتل دا ابو طالب چكمو تا ام دغه شان طواف کی لګیو، زاریانی کولی رب العالمین تا، جړاګانی کولی، دعاګانی کولی، تر دې پورې چې نبی علی سلام راغ او خیم ځان سره راوسته. عبد المطلب ورته ویلې: يا بني، لقد حزنت عليك حزنا لا يفارقني ابدا. اے زما بچیا، تا پس خو زه ډیر زیات خفوم، داسې زه هېڅ شي پسې هم نه یم خفه شوی. نو بیا به زه تا کم کار پسې ونه لېږمه او زما نه مو جدا کېږه. دغه نیکه ورته مینه ورکوله او دا کوشش یې کوو چې د پلار مینه هم ورکي، د مور مینه هم ورکي. دا ژوند تیرېده. دوه کال د نیکه سره تیر کړل. د رب العالمین د خوانه قضا او قدر و چې د مور او پلار نه وروسته دا دریم کس چې و چې نبی علیه السلام ورته پاتې شوی و، دغه مشفق نیکه، هغه باندې هم مرګ راغی او دام ته لاړو. نبی علیه السلام بیا تنها پاتې شو. هغه نیکه چې هغه سره په دې یو کال دوه کې ډیر زیات بلد شوی و او د هغه د بچی په سیر باندې ګرځېدلی و او ده به هم د خپل پلار مینه ورسره کوله. د خپل مور مینې به ور سره کوله دغه نیکه سره. په هغه باندې مرګ راغې، هغه هم تسترګې پټې کړې. نبی علیه صلات و سلام سره وفا و نکړه. خبره د نبی علیه صلات و سلام تر ابو طالب ته پاتې شوه. د نبی علیه السلام پالنه ابو طالب شروع کړه او هغه خپل بچی په سیر باندې وګڼه. هغه هم ورته ډیر زیاته مینه ورکوله او ډیر په ناز باندې به ساته. خو دلته سړی رحم راشي په نبی علیه صلات و سلام باندې چې دومره یو قیمتي او مبارک ماشوم دی چې هر دو کال پس یا هر درې کال پس په ده باندې امتحان راځي. نو دا د نبی علیه السلام د ماشوموالي بعضې حالات وو. د دې سره سره نبی علیه صلات و سلام په ماشوموالي کې ګډ او بیزیم سره ولیدي، لکه مخکنی درس کې ذکر وشو بنو سعد کې چې کله نبی علیه صلات و سلام د رضاعت موده تیره کړه او لږ راغټ شو، نو هلته به خپل رضاعي ورور سره ګډ او بیزی سره ولی. همدغه رنګه نبی علیه السلام بیا په مکه کې هم ګډ او بیزی سره ولیدي. یتیم و، کم آمدن نه درلوده، پلار نه و، نو هغه غریب به همدغه ګډ او بیزی د سو پیسو په بدل کې به سره ولی. او دا د مکې د ماشومانو عام عادت و، ځکه داسې یو معاشره وه چې تعلیم، تعلم، تدریس، علم زده کول دا خبرې پکې نه وې. جاهلیت زمانه وه، هر طرف ته فسادونه او شرکونه او غلاګانې وې، ډاکې وې، د الله رب العالمین نافرمانی وه. نو ماشومانو به علمونه نه کول، بلکې ماشومانو به کارونه کول، او د هغې دپاره په هغې وخت کې یو مناسب کار هغه ګډې او بیزی سره ولو. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلی، ما بعث الله نبیا الا رعا الغنم. هیڅ یو نبی الله رب العالمین نه دی رالیږلی مګر هغې ګډې او بیزی سره ولیدي. نو صحابه ورته وویل چې اې د الله نبی علیه الصلاة والسلام، آیا تا هم سره ولیدي؟ هغه ورته وویل چې او، كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه. او ما د سور پوپ بدل کی د مکی والا وګړی وبزی سره ولیدی. دا خو د عربانو عادت وو، خو عام طور باندې دا مزاج دی. کله یو مشر انسان وی، خلیفہ وی، عالم وی، استاد وی، او نبی علی صلوات و سلام منزله او مرتبه خو ډیر اوچته و، نو خلکو ته ناشنا ښکاری چې د بسنګ دا کار کړی. دیو جنې ته پوسته وکړه. همدغه رنګ د بخاری په بل روایت کې راځي، جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرمای، منګ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په مر زهران کې منګ ممانش کولی. نو هغه راته وفرمایلی، علیکم بالاسود منه فانه ایطب. وای دغه تورې تورې ممانې پکې راوشلوی، دا خوږی وي. موږ تعجب وکړو، اکنت ترعى الغنم؟ هدا له نبی علیه الصلاۃ والسلام آیت ګړې بزی سره ولیدی، ځکه دا خبره خود شپنونه حلا و نور څوک نه پیژني. وای هغه فرمایلی چې نعم، وهل من نبي الا رعاها. او ما ګډو بيزي سره ولیدي، او هر نبي دغه ګډو بيزي سره ولیدي. په دې ګډو بيزو سره ولو کې ډیر زیات حکمتونه دي، خو علماو پکې یو مهم دا ذکر کړی دی چې دې سره قائد ته د ادارې او مدیریت ښه تجربه کیږي. لکه دا ګډو بيزي سخ ورانه کوي، داغه اداره کول دا ډیر ګران کار دی. یو چې رانی سي ابله تختی، یو یو ذکر رواني، بلبل ذکر رواني. نو کله چې انسان د هغې ادارې سره بلد شي، بیا د انسانانو د خپلو مامورینو او افرادو او عساکرو اداره ورته اسانه شي. بله فایده په دې کې دای چې انسان کې عاجزي راځي. دا شپانه چې کم وي، دا اکثر عاجزه خلک وي، چې د الله والا خلک وي، دې کې عاجزي ډېره وي. بیا کله چې محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام لږ غټ شو، نو د عربانو تر منځ یو جنگ راغی چې حرب الفجار په نوم باندې مشهور دی. حرب الفجار ورته ځکه وایي چې دا په محرمو میاشتو کې وشو. یو طرف د جنگ کې قریش او کنانه و، او د دوی په خلاف باندې قیس او عیلان دی ولاړو. دواړو طرفونو کې جنگ و. نو په دې کې بیا بعضو کتابونو دا خبره لیکلې ده چې نبی علیه السلام دې جنگ ته حاضر شوی دی، لکه واقدی او امام ابن اسحاق دا خبره ذکر کړې ده، خو سندونه نه دي ذکر کړي. نو د نبی علیه الصلوۃ والسلام دې جنگ ته حاضرېدل او هلته خپلو ترونو ته غشي ورکول او په دې جنگ کې استعمالېدل، دا صحیح سند سره نه دي ثابت. د دین وروسته یو بله واقعه راغله چې هغې ته حلف الفضول وی. هغه مشهوره معاهده او قسم و چې د قریشو پنځو قبیلو، بنو هاشم، بنو عبدالمطلب، بنو اسد، زهرا او تیم، د پنځو قبیلو معاهده وکړه. دا قسم یې وکړه، دا تړون یې وکړه چې مکې ته څوک مظلوم یا مسافر د بهر نه راشي او په دې مکه کې څوک هغې سره ظلم کوي، نو موږ ټول به د هغې ملاتړ کوو، موږ ټول به د هغې کومک او نصرت کوو. دغه معاهدې ته حلف الفضول یا حلف المطیبین ویل کیږي. دې ته نبی علیه الصلاۃ والسلام حاضر شوی دی. ابن حبان په حسن لذاته سره دا واقعا ذکر کړی دا. مسند احمد ابو یعلا مستدرک د حاکم امام بیقی د ټولو دا روایت راوړی دی. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه فرمای نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی شهدت حلف المطیبین مع عمومتی وانا غلام فما احب ان لی حمر النعم وانی انکثه. کله چې زه ځوان وم زه لږ وم په هغې وخت کې خپلو ترونو سره مې په دغه حلف المطیبین کې برخه اغستې وه دې ته حاضر شوی وم دې ته ورغلی وم او زه دا نه خوښوم چې څوک دې ماته سره اوښان راکړي او د هغې په بدله کې دې زه دغه معاهده او دغه تړون پرې کړم ځکه دا د انصاف تړون و د عادل تړون و عادل ته بلنه وه د مظلوم کومک ته بلنه وه د ظالم لاسنیوي طرف ته بلنه وه نو دې د نبی علیه الصلاۃ والسلام حاضر شوی دی ځکه دا د خیر کارو. دغه تړون د عبدالله بن جدعان په کور کې و. عبدالله بن جدعان په قریشو کې یو مشهور مشر او ډیر یو مالدار انسان و چې تاریخ د دې په اړه باندې ډیر څه لیکلي دي. ډیر ناشنا کیسې لیکلي دي چې ډیر زیات سخاوتونه به کول میلمستون به خلاص په هر وخت کې لارویان مسافر غریبانان دا ټول به ورتلل او د دې د دیګونو به خوراکونه کول. یو ځل عائشه رضی الله عنها د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه یا رسول الله ابن جدعان کان فی الجاهلیه یصل الرحم ویطعم المسکین فهل ذاک نافعه. اذا لنبی علیه الصلاه والسلام ابن جدعان خو په جاهلیت کې صله رحمی ډیره زیاته پالله مسکینانو ته به خوراکونه ورکول آیا دا اعمال به ورته فایده ورکړي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل لا ینفعه انه لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. وای دا ورته فایده نه ورکوي ځکه هغه یوه ورځ هم دا خبره نه وکړي چې رب العالمین د قیامت په ورځ باندې زما ګناهونه معاف کړي. کله چې عقیده د انسان نوی جوړه قانون د تاغوت منی پریکړې په دیموکراسۍ باندې کوي نو دا نور اعمال ورته فایده نه ورکوي. دا صدقې دا منځونه دا عبادات ورته فایده نه ورکوي ځکه هغه په شرک کې واقع دی او شرک داسې ګناه ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العالمین فرمایلی دی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اې د الله نبی علیه الصلاۃ والسلام که تام شرک وکړه نو ستا دا ټول عمل به برباد شي. نو کفر ته پریکړه ورول تاغوتی نظام منل وټونه ورکول د کفر حمایه کول د کفر صفتونه کول دا خو ډیرې خطرناکې خبرې دي زما عزتمند ورونو. دغه رنګ د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ژوند تیرېده تر دې پورې چې کله ځوان شو دغه وخت کې نکاح ته حاجت وي د انسان. نبی علیه الصلاۃ والسلام خدیجه رضی الله عنها سره نکاح وکړه. د نبی علیه السلام او خدیجه رضی الله عنها تعارف د تجارت د لارې نه وشو چې د هغې مال یې دوه ځله شام ته ویوړ. هلته یې پکې ډیره ګټه وکړه د امانت یې پوره لحاظ وکړو. غلام یې ورته حال بیان کړ خدیجې ته چې دا خو داسې یو امین انسان دی دا خو داسې یو صادق انسان دی. نو هغې ورته د نکاح پیغام ورولېږه. دا روایتونه مصدرک د حاکم کې راغلي دي. په دې کې ابوزبیر په نوم باندې یو راوي مدلس دی. مصنف عبدالرزاق کې مرسل راغلی دی او سیرت د ابن اسحاق کې بغیر د سند نه ذکر شوی دی خو الغرض نکاح صحیح ثابته ده. بیا نورو سیرتي روایتونو کې راغلي دي چې نبی علیه السلام د خدیجه رضی الله عنها په کور کې اوسېدو دلته واده وکړو او ټول ژوند دلته تیر کړو تر دې پورې چې همدغه کور کې خدیجه رضی الله عنها وفات شوه. خدیجه رضی الله عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام اوله بیبي وه. د دین ورته الله رب العالمین څلور لورګانې ورکړې او دوه هلکانې ورته ورکړل دوه زامنې ورته ورکړل. بعضو علماو زامنې درې لیکلي دي قاسم طیب طاهر او بعضې وایي چې زامنې دوه و یو قاسم بل عبدالله او د طیب او طاهر د دغه عبدالله لقبونه وو رضی الله عنهم. خو دا دواړه په وړوکوالي کې وفات شوي او په دې باندې مرګ راغلی او د رب العالمین پکې حکمتونه وو. بیا خدیجه رضی الله عنها سره د نبی علیه السلام وخت تیرېده تر دې پورې چې د هجرت نه درې کاله مخکې بیا په هغه باندې مرګ راغی. صحیح بخاری کې راغلی دی توفیت خدیجه قبل مخرج النبی صلی الله علیه وسلم الى المدینه بثلاث سنین. د نبی علیه السلام مدینې ته وتلو نه درې کاله مخکې خدیجه رضی الله عنها باندې مرګ راغی. کله چې نبی علیه السلام خدیجه رضی الله عنها سره نکاح کوله په دغه وخت کې څومره عمر و؟ نو مشهور قول دا دی چې دغه وخت کې خدیجه رضی الله عنها د څلوېښتو کالو وه. دا د واقدي قول دی او واقدي مشهور ضعیف او کمزوری راوی دی متروک راوی دی. د هغې قول سخت کمزوری دی. دغه مشهوره خبره صحیح نه ده. د خدیجه رضی الله عنها څلوېښت کاله عمر د صحیح سند سره نه دی ثابت. دویم قول په دې کې د محمد بن اسحاق رحمه الله دی امام المغازی هغه وی چې په دغه وخت کې آتش کله نه و، هغه هم سند نه ذکر کړی، خدای خپل قول دی. نو تاریخ ته چې موږ او تاسو وګورو، خدیجه رضی الله عنها مخکې دوه نکاحونه کړي وو. اول نکاح یې عتیق بن عائز المخزومی سره کړی وه چې د هغې نه یو زوی پیدا شوی و. دویمه نکاح چې کړی وه ابو حاله مالک بن نباش سره کړی وه چې دا د بنو عبدالدار خلیف و، د هغې نه یو زوی او یو لور پیدا شو. یا اول ابو حاله سره نکاح کړی وه او دویمه نکاح یې عتیق بن عائز المخزومی سره کړی وه. دغه دوه خاوندان یې کړي وو، خو د عربو قانون دا و چې هغې به زنانه زر ودولې، چې زنانه و بالغ و شو بیا به چې کم دی هغه ورکوله. نو خدیجه رضی الله عنها دغه دوه خاوندانو سره وختونه تیر کړي و، خو لږ لږ وختونه تیر کړي و، لکه د یو نه یو زوی شوی و او د بل نه یو زوی او یو لور شوی و. دغه درې اولادونه یې شوي و او د هغې نه وروسته دغه دویم خاوند هم چې کم دی وفات شوی و، نو ډیر وختونه یې ورسره نه و تیر کړي. نو دغه متروک راوي واقعي په قول باندې چې څلوېښت کالو ته رسېدلې وه، دا خبره کمزوري ده. صحیح خبره دا ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام عمر سره عمر نږدې و، او دغه د امام محمد بن اسحاق چې د مغازی امام دی، د ده دا قول صحیح ښکاري چې اتیش کاله شاوخوا عمر یې و، او یا به د دې نه هم کم عمر و. نو دغه روایتونو ته چې وګوري، د اتیش کالو نه زیات عمر یې نه معلومیږي. د نبی علیه الصلاة والسلام عمر تقریبا پنځه کاله و، او د دې اتیش کاله د دې نه ډیر زیات عمر نه معلومیږي. بیا د خدیجه رضی الله عنها نبی علیه الصلاة والسلام سره څومره وخت تیر کړی و؟ نو تقریبا پنځه کلنۍ کې نبی علیه السلام واده کړی و، او د نبی علیه السلام ټول عمر درې شپېته کاله و. د ژوند اخري لسیزه په مدینه کې تیره کړې وه. نو مکه کې د نبی علیه السلام عمر دا ټول درې پنځوس کاله و، او د هجرت نه درې کاله مخکې خدیجه رضی الله عنها وفات شوه. نو هغه وخت د نبی علیه السلام عمر پنځوس کاله و. نو تقریبا پنځه کاله شاوخوا خدیجه رضی الله عنها د نبی علیه الصلاة والسلام سره تیر کړی دی، او بیا په هغې باندې مرګ راغلی دی. بیا خدیجه رضی الله عنها چې کومه وه، د دې ډیر زیات فضایل او مناقب راغلی دي په حدیثو کې. مسلم کې راځي عائشه رضی الله عنها فرمایي چې د خدیجه رضی الله عنها په ژوند کې نبی علیه السلام بل نکاح نه ده کړی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي، یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام په ځمکه باندې څلور کرخې راخ کلې. بیا د صحابه ونه تپوس وکړو، آیا تاسو ته پته شته چې دا څه شی دی؟ هغې ورته وویل چې الله او د هغې رسول علیه السلام ښه پوهیږي. نبی علیه السلام ورته وویلې، په جنتیانو ښځو کې تر ټولو غوره د خویلد لور خدیجه رضی الله عنها ده، او د محمد صلی الله علیه وسلم لور فاطمه ده، او د عمران لور مریم ده، او د مزاحم لور آسیا ده چې د فرعون ښځه وه. مسند احمد کې په صحیح سند سره د حدیث ثابت دی. دغه رنګه مسند ابو یعلا، مستدرک د حاکم ابن حبان دی، ټولو په صحیح او په حسن سندونو سره دا روایت راوړی دی. مشهور حدیث د بخاري، ابو هريره رضی الله عنه فرمای، جبريل عليه الصلاة والسلام نبی عليه السلام خواته راغی او ورته ویل چې اې د الله نبی عليه السلام، دا خدیجه رضی الله عنها را روانه ده، دې سره په لاس کې په لوښي کې ترکاری ده او خوراک دی سره، کله چې دا تا ته راورسیږي نو د الله رب العالمین د طرف نه او زما د طرف نه دته سلام وکړه، او په جنت کې د داسې یو کور خوشخبری ورته ورکړه چې د یوې ملغلرې نه به جوړ وي، نه به په هغې کې شور وي، او نه به په هغې کې ستړی کېدل وي، او نه به په هغې کې مشقت وي، او نه به په کې تکلیف وي. دا ولې زما رونو؟ ځکه هغه د دین دپاره ډېره ستړی شوې وه، د قوي عزم خاونده وه. نبی علیه الصلاة والسلام ته کلک ډاډ ورکو. د نبوت په کارونو کې نبی علیه الصلاة والسلام لا مضبوطه کړې وه. داسې ښځه وه چې د کور بوج او د کور مشکلات په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نه راوړل، خو به هر چې نبی علیه السلام ته کوم مشکلات او کوم خطرات متوجه و، د هغې خلاف یې کلکه مبارزه کړې ده. او دغه مکی ژوند دا نبی علیه السلام سره ډېر ستړی تیر کړی دی. خپل مالونه په نبی علیه السلام باندې ختم کړه، هر قسم خدمت د نبی علیه الصلاة والسلام کړی دی. نو ځکه پر رب العالمین سلام را لېږلی دی. سلام ته سوچ وکړه چې د ټولو کایناتو خالق هغه د اسمان نه د هغه ځای نه جبریل علیه الصلاة والسلام را لېږي، او یو کمزوري بنده ته د یو خاور نه پیدا انسان، او هغه هم د انسان په جنس کې زنانه ته سلام را لېږي. تاسو سوچ وکړئ، دا څومره د منقبت والا ښځه ده، دا څومره بختوره زنانه ده. الله رب العالمین دې دغه نه راضي شي. نننۍ درس په دې ځای باندې پای ته رسو، او انشاءالله په راتلونکي درس کې به دا خبره بیان کړو چې نبی علیه الصلاة والسلام په قریشو کې څنګه ژوند تیر کړی و، او څنګه تعامل یې دغه قریش سره اختیار کړی و. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د نبی علیه الصلاة والسلام په نقش قدم باندې روان کړي. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.